Welkom in Jazz Meeting. Dat was Michael Schmidt, oftewel SMM Schmidt. Drummer Vinnie Colletta, bassist Jimmy Haslip, violist Charlie Bijarat, gitarist Mike Miller en ga zo maar door. En ook Jeff Lorber is van de partij. Het nummer heet Lorber's Groove. Ja, dat kan niet anders. Het staat op zijn vijfde album, Utopia. Michael Schmidt, oftewel MSM Schmidt. We gaan zo luisteren naar Like a Star van Amerikaanse jazzvocalist, songwriter, arrangeur en producer Sidney Jacobs. Hij zit inmiddels ook bij de Fifth Dimension. Like a Star staat op het album If I Were Your Woman. Dan hebben we een nummer van mij, van mijn eerste cd, Live Your Dream, Where Were You, featuring Randy Brecker. Dus Randy Brecker op trompet. Dan hebben we Spanish Love van saxofonist Wayne Goodshaw, featuring gitarist Steve Oliver. The Road Back Home van saxofonist John Halliwell, bassist Jasper Somsen, pianist Hans Vrooman en drummer Marcel Serreuser. En The Road Back Home staat op Don't Ever Leave Me uit 2022. Ja, en ik heb onlangs ook een nieuw nummer gereleased. Daar gaan we dus nu naar luisteren. I Wanna Stay With Me.

Just like a star across my sky, just like an angel off the page, you have appeared to my life. Feels like I'll never be the same. Just like a song in my heart, just like oil on my hands. Oh, I do love you. Still I wonder why it is I don't argue like this with anyone but you. All the time you're blowing out my mind. Now you got this look I can't describe. You make me feel that I'm alive when everything else is so faint. Without a doubt you're on my side. Heaven has been away too long. I can't find the words to write this song. Oh, I love you. Still I wonder why it is I don't argue like this with anyone. Secret anymore, because we've been through this before. From tonight, we know that you're the only one. I've been confused and in the dark, but now I understand. A star across my sky, just like an angel off the page, you have appeared to my life. Feels like I'll never be the same. Just like a song in my heart, just like oil on my head. Thank you. Dreaming of Freedom van Black Lives from Generation to Generation met saxofonist Jacques Schwartz-Bart. Aan het eind van dit uurtje hebben we de Britse jazzgitarist Chris Tendring met het nummer Bossa Blue en het staat op zijn album Blue Bolero. Call Me, deze keer uitgevoerd door Eliane Elias, pianiste en zangeres. En het staat op haar album Dreamer uit 2004. Hope for Tomorrow is een radio single van de saxofonist en componist Tom Braxton samen met pianist Bob James van hun album Looking Up. En Spiraling Prism van Herbie Hancock van zijn album Mr. Hands uit 1980. Ja, gedurende zijn muzikale loopbaan speelt Herbie Hancock allerlei stijlen. Jazz, rock, funk, hardbop en elk album was compleet anders. Muziek gebruikt hij hierbij als de universele taal om grote thema's als vrede en verantwoordelijkheid van de mensen voor het milieu uit te drukken. Nou, dat is ontzettend een mooie missie. En we beginnen nu dit blokje met Voice of Freedom. Het is voor Mandela van bassist Ben Williams en zangeres Goa Pela. Ik wens u veel luisterplezier. Tot jazz! Thank you. This is Tom Braxton for Radio Hangalo Jazz Meeting. If you're feeling sad and lonely, there's a service I can render. Tell the one who loves you only, I can be so warm and tender. If you let me, I will always stay by you. You gotta trust me, that's how it must be. There's so much that I can do. If you call, I'll be right with you. You and I should be together. Take this love I long to give you, I'll be at your side forever. Call me, don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but you call me, tell me and I'll be around. Thank you. Thank you.